السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في القرض، وفيه مسألتان. بعد ربك كتاب المعاملات، نا كتاب هيجي في السماء كما كنا ملانكو منانة. كتاب هيجي cha muamalati kina milango minane. La, milango 23. Milango 23, milango ya kwanza katika buyo ndio ilikuwa na masala nane, na mlango wa pili ulikuwa katika riba. Na mlango wa tatu katika al-qardu. Mlango wa tatu katika al-qardu. Naam, boyo ilikuwa na masala tisa. Boyo ilikuwa na masala tisa. Bayu bitaksit ndio ilikuwa masala ya mwisho ya tisa, na masala ya nane ilikuwa ni aqdul murabaha. سلاسابا الإقالة في البيع، إقالة في البيع. مثلا يا سيتا يقوى البيوع المنهي عنها. سلاتانو يقوى شروط البيع. سلانين يقوى الخيار في البيع. سلاتاتو الإشهاد للبيع. مثلا بيلي أركان البيع. Na masala ya kwanza ilikuwa taarifu albay wa hukmu, na masala ya pili ilikuwa katika riba. Mlango wa pili ulikuwa ni mlango wa riba, ambapo mlango wa riba ulikuwa na takriban masala nne. Masala ya kwanza ilikuwa ni taarifu riba na hukumu yake. Masala ya pili ilikuwa ni hikmatu fi tahrimihi, yani tahrimu riba. Masala ya tatu ilikuwa anwau riba. Masala ya nne suwaru li baadhi almasail arribawiya, ambapo darasa letu lililopita tulikuwa tunaangalia sura hizi za baadhi ya masala ya ribawiya. Na mlango wa tatu ni fil qard wa fihi mas'alatan. Mlango wa tatu ni qard, mkopo. Qard, mkopo. Wa fihi mas'alatan, na katika mlango huu kuna masala mbili. Almas'alatu al-ula, masala ya kwanza, fi taarifihi wa adillati mashru'iyyatihi. Masala ya kwanza ni katika taarifu yake na adila za sheria iliyowekwa katika jambo hili, kwamba ni jambo la kisheria, sasa dalili zake ni zipi. Lakini kabla ya hapo, lazima kujua nini maana ya neno qard. Wanawachuoni walioandika kitabu hichi cha Fiqh al-Muyassar wameleta taarifu ya qardh wakisema: al-qardhu dafu malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu, kwamba qardhu kutoa mali kumpa ambaye anayenufaika nayo, baadaye atarejesha badala ya ile mali aliyochukua. Hii ndio maana ya qardh. Dafu mali ni kutoa mali liman yantafi'u bihi, kumpa ambaye anayenufaika na ile mali baada ya kupewa. Wayarudu badalahu, lakini atarejesha badala yake. Wa mashru'un, jambo hili la kisheria. Wadullu alayhi umumul ayati alquraniyati wal ahadith dallati ala fadli almuawana. Dalili ya jambo hilo kuonyesha kama la kisheria, sababu taarifu baada ya hapo adilla tumashru'iyati. Dalili yake ni kusanyiko wa aya za Qur'ani na hadith zinazojulisha juu ya fadhila za kusaidiana. Wa qadaa hajati lilmuslim, na dalili zinazoonyesha fadhila za kukidhi na kuiondoa haja ya Muislamu. Wa tafriju kurubati, na kuondoa matatizo yake. Wa saddu faqati au faqati, na ku zuia dhiki zake. Wajma almuslimuna ala jawazihi kadhalika. Jambo hili pamoja na ayat zimejulisha hayo na hadithi zimejulisha hayo, kadhalika pia ijma ya Waislamu wamekubaliana juu ya kujuzu kwa kopa. Ijma ya Waislamu wamekubaliana juu ya kujuzu kwa kopa. Kwa hapa tunaona dalili za aina tatu: dalili ya kitabu, dalili ya sunna, na dalili ya ijma. Dalili ya kitabu, dalili ya sunna, na dalili ya ijma. Katika sunna, rawa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama istalafa min rajulin bakran. Mpokea hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikopa kutoka kwa mtu mmoja ng'ombe. Mtu mmoja ng'ombe, na al-Bakru wal-Fatiyu min al-Ibil. Al-Bakru wa al-Fatiyu min al-Ibil. Bakra hapa haikuja kwa maana ya ng'ombe, imekuja kwa maana ya ng'ombe, ya kwa maana ya ngamia, ngamia kijana, ya ngamia mdogo ambaye bado hajafikia katika hali ya ukubwa wa kupitiliza. Sema fakadima alayhi, fakadimtu alayhi ibla sadaqa fa amara aba rafi'in an yaqdi ar-rajul bakrahu. Amara aba rafi'in an yaqdi ar-rajul bakrahu fa raja'a ilayhi abu rafi' fa qala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan fa qala a'tihi iyyah inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam istalafa min rajulin bakran. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua kutoka kwa mtu mmoja ngamia. Alichukua kwa mtu mmoja ngamia, fakuddimat alayhi ibla sadaqa, akawa imeletwa kwake yeye ngamia wa sadaka, ngamia wa zaka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam amara aba rafi'in an yaqdi ar-rajul bakrahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwamrisha aba rafi amlipe yule bwana ambaye aliyechukua kwake yule ngamia, amnipe ngamia wake, faraja ilehi ya barafya. Barafya akarejea kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakala akasema, lama ajit fiha illa khiyaran rubaiya, mimi sija pata kule isipokuwa khiyaran rubaiya. Na khiyaran rubaiya ni ngamia ambaye aliyefikia au aliyetimiza miaka sita, ambaye anaingia katika mwaka wa saba. Ngamia aliyetimiza miaka sita anaingia kwenye mwaka wa saba, kabla haijatimia miaka saba ki tayari kishaingia mwaka wa saba. Wakala akasema atihi ya, mpe huyo, kwa wajia la kamba sisi tulichukua kutoka kwake bakran alfatiyu bin al-ibil, yeye akipewa ngamia mwenye kutimiza miaka hiyo hakuna tatizo, alitumia miaka sita na kuingia wa saba hakuna tatizo. Kwa nini? Inna khiyara an-nasi ahsanuhum qadaa, kwamba watu wazuri ni wale ambao wenye kulipa vizuri. Watu wazuri ni wale ambao wenye kulipa vizuri. Kwa hii ni dalili mojawapo inaonyesha kama Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kilipatikana kutoka kwake kitendo cha kukopa. Kilipatikana kutoka kwake kitendo cha kukopa, kuchukua ngamia, kuchukua ngamia na kuirudisha baada ya muda fulani. Madillati ala fadlihi hadithu ibn Mas'udi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akal, pia katika dalili za fadla ya jambo hili la kukopa ni hadithi ya ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala an anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akala, ma min muslimin yukridu musliman qardan marratain illa kana kasadakatiha marra, kwamba hakuna muislamu ambaye atamkopesha muislamu wenzake mara mbili isipokuwa itakuwa kama sadaka yake mara moja. Itakuwa kama sadaka yake mara moja. Hadithu hasanun akhrajahu ibn Maja kadhalika alhadith hadha mawjudun fi irwa'ul ghalil. Taja yake alhadith hasan, wa min muslimin yukridu musliman qardan marratain, kwamba hatopatikana muislamu akawa atamkopesha muislamu mwenzake mara mbili isipokuwa itakuwa kama sadaka yake mara moja. Kwa umemkopesha mara ya kwanza kisha akamkopesha mara ya pili, hii itakuwa kama umempa sadaka, pamoja na kwamba sura ya kitendo kile ni kitendo cha kukopa. Pamoja na kwamba sura ya kitendo kile kitakuwa ni sura ya kitendo cha kukopa. Hizi ni dalili zinazoonyesha fadhila za al-qard. Katika mulakhasu al-fiqhi ya Sheikh Fawzani, Allah mhifadhi, katika mlango wa qardhi yeye ameleta taarif akisema, al-qardhu lughatan al-qat'u, qardh katika lugha ni kukata, li'anna al-muqrida yaqta'u shay'an min malihi, sababu anayekopa yule mwenye kukopesha na kutoa pesa zake kumpa mwenzake ili arudishiwe baadaye, anaitwa mukrid, anakata sehemu katika mali yake, yutihi lilmuqtarid, anampa yule ambaye anayechukua, sawa, anayekopwa, anampa yule anayekopwa. Ndio maana ikaitwa katika lugha kwamba alqardhu lughatan alqatl. Taarifu katika sheria annahu dafu malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badala. Mera taarifu ile ambayo loleta hawa wala wachioni kati ya kitabu chao hicha. Wa huwa min babi lirfaq, kwamba hikma ya tendo hili la kukopa ni katika mlango wa irfaq, fanya upole, yani mmoja kumfanyia upole mwenzake, kumwepesishia mambo yake. Wadhiha. Wakasamahu nabi sallallahu alaihi wasallam maniha, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliita qardu kama maniha. Maniha ma yamnahu rajul li akhihi, ni kitu ambacho mtu anampa ndugu yake. Ma yamnahu rajul li akhihi, ni kitu ambacho mtu anampa ndugu yake kwa roho safi. Limadha? Liannahu yantafi'u bihi al-muqtarid thumma yu'iduhu ila al-muqrid, kwa sababu aliyekopa yani aliyokopeshwa ananufaika na kile ambacho alichokopa, kadhalika baada ya kunufaika nacho anamrudishia yule ambaye aliyemkopa. Baada ya kunufaika nacho anamrudishia yule ambaye aliyemkopa. Na neno maniha limetokana na hadithi iliyokuja inda Muslim an Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kanat lahu ardhun fa innahu in manahaha akahu khairun lahu, kwamba yule ambaye atakayekuwa na ardhi, yeyote atakayekuwa na ardhi, hakika mtu huyo ikiwa atamkopa na kumwazia mwenzake alime kisha mrudishie, wa khairun lahu, atamwazima mwenzake ardhi kama jinsi wanavyofanya watu vijijini hapa mjini, katika maeneo, katika baadhi ya maeneo mvua imenyesha, unakwenda unaazima sehemu kwenye kiwanja cha mwenzako, unalima, unavuna, خلاص. Kwa ukifanya hivyo kwa ndugu yako itakuwa ni bora, itakuwa ni kheri kwa wewe. Fanya hivyo kwa ndugu yako itakuwa ni kheri, kheri kwa. Masala ya pili, shurutuhu wa baadhi al-ahkami al-mutaalliqati bihi, au baadhi al-ahkami al-mutaalliqati bihi. Hapa tunataka kuona sharti za kukopa na baadhi ya hukumu ambazo zinahusiana na kukopa. Namba moja, la yajuzu lilmuslimi an yuqrida akhahu bi shartin an yuqridahu ba'da dhalik إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض اشترط نفعا وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة أو يعيره دابته أو أي شيء آخر أو غير ذلك من المنافع. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك وأجمع الفقهاء على منعه. إني شرط لكوانزا فما هيفاي كم إسلام كم كوبا منزاك فشرط يام كوبيشي نكوبا إنا ويو نكوبيشي بعد يامي كوبا زرد عليه kardahu, baada ya kurejesha mkopo wake. Sawa, kwa mfano mimi nakukopa ili unayo nikopeshe utakaporejesha mkopo wangu. Hapa anasema lianna almuqrid ashtarata naf'an, sababu anayekopa, anayekopesha ametoa sharti, bima anayetoa pesa za mkopo ametoa sharti ya manufaa. Kabla ya kuendelea na somo la mkopo, hapa tukubaliane msalaha. Anayetoa pesa kumpa mwenzake anaitwa nani? Mkopeshaji, mkopeshwaji? Mkopeshaji. Kwa anayekopesha kwa tunasema. na anayepewa ili arudishe kwa anayekopeshwa. Kwa tuelewane katika mustalaha ili tuwe nakwenda vizuri katika maana. Sababu kiswahili chetu kinatokana na jinsi ambavyo watu wanavyoelewana. Kwa hiyo la juzu lilmuslim an yukridha akhahu bi sharti an yukridahu baada dhalika idha radda alayhi qarda. Kama ifai kwa Muislamu kumkopesha ndugu yake kwa sharti kwamba naye aje amkopeshe baada ya mkopo ule pale atakaporejesha mkopo wake. Yaani al-muqrida kwa sababu mkopeshaji ishtarata nafan, hapa mkopeshaji atakuwa ametoa sharti la manufaa. Wa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Na kila mkopo ambao unapelekea manufaa, huo mkopo hukumu yake ni riba. Kisha akatoa mfano. Kayu sakina hudarahu majanan. Sawa au rakhisa. Wazi? Kama vile nasema, mimi nakukopesha ili uje uniweke kwenye nyumba yako bure au unipangishie kwa bei rahisi. Au yuirahu dabata au uje uniazime mnyama wako au gari yako au ayi shayin akhar au kitu kingine au ghairi dhalika min almanafi au yasiyokuwa katika manufaa. Inna jama'ata min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakika jamaa au kundi la masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, masala hii aftau bima yadullu ala adami jawazi dhalik, wamefutu kwa yale yanayokujulisha kutokujuzu kwa jambo hilo. Wajma al-fuqaha wa ala man'ihi, na watu wa fitihi wanawachuoni wamekubaliana juu ya kukataza kwa jambo hilo. Kwa maana ukopa shilingi 10,000 lakini ile nyumba yako kule sehemu fulani utani acha nikae bure au utanipangisha kwa bei rahisi, wazi, au utaniazima ile gari yako niende nayo mjini, hapo unakuwa umekopa, mkopo wako umesababisha manufaa. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, an yakuna al-muqridu jaizu at-tasarruf, jaiza at-tasarruf, kwamba awe huyu mkopaji, mkopeshaji, mkopeshaji jaizu at-tasarruf, jaiza at-tasarruf, awe ni mtu ambaye anayeruhusiwa kutumia, mtu ambaye matumizi yake yameruhusiwa kisheria. Na mtu ambaye matumizi yake yameruhusiwa kisheria ni mtu ambaye aliyekuwa baligh, aqil, rashid. Ay balighan aqilan rashidan. Ayakuna al-muqridu balighan aqilan rashidan yasihhu tabarruhu. Wadhiha awe ni baligh, amebaligh, maana ameshafikia miaka takriban 15 na kuendelea. Atilan tena katika hali ya ubalighe kwake awe na akili. Rashidan tena awe na muongozo, yani awe na ana uwezo wa kuongoza kile ambacho atakachokopwa. Yasihhu tabarruhu, pia kile ambacho atakachokuwa na kikopesha kiwe kinafaa kukitoa bure. Sawa? Au yeye mwenyewe awe anafaa, anaruhusiwa kutabara na kitu anachokimiliki. Hadha wa sahihi. Hadha wa sahihi. Kama yasihu fi hadha al-muqrid tabarruhu, inasihi kujitolea kwake. Sababu katika watu kuna watu ambao hawaruhusiwi kufanya tabarru ya mali wanazozimiliki. Hawafai kutoa zawadi vitu ambavyo wanavyomiliki wao. Sheria kama itawakuta wamejitolea vitu hivyo, wamempa mtu, basi yule mtu sheria itabidi imnyang'anye. Eh? Sheria itabidi mnyang'anye na kumwambia kwamba umepewa kitu na mtu ambaye hafai yeye kutoa. ni chake kanipa mwenyewe. Sheria inakwambia kwamba ni kweli ni chake, lakini yeye hafai, haisii kwake yeye kutabara, haisii kwake yeye kutabara. Kwa hiyo katika sharti, miongoni mwa sharti ya kukopa, mkopaji au mkopeshaji awe ni katika watu ambao jaizu tasarruf, asiwe ni safihi almubadhiru bimalihi, mtu ambaye ana safa au na safaha, ambaye katika tabia zake ni kuharibu mali zake, hata kama ni mtu mzima. Akifikia kwamba sasa hali yake anatoa mali bila kujitambua au bila mpangilio, basi sheria inamfanyia hajr, inamzuia, na kila atakachokitoa basi kitakuwa hukumu yake ni kwamba hakiruhusi kutolewa. Na kwa mfano, ukiwa na akili zako, kisha siku moja tuambie kwamba hii gari kanikopa Muhammad au Abdul Halim, ambao ni gari yake au ni gari ya baba yake, watu watasema hawa watoto hawakopeshi, kwa sababu wao sio watu ambao wanaruhusiwa kutumia hata kama vitu ni vyao. Baba Muhammad ana miaka 6 au 7, au Abdul Halim ana miaka 4 au 5. Sheria inasema kwamba hapana, hawa watu hawakopi, kwa sababu hawa sio jaizu tasarruf. Lakini sio hivyo tu, bali sio watu ambao ni baligh, na sio hivyo tu, bali ni sio watu ambao ni rashid. Kadhalika la yasihu tabarruhum, la yasihu tabarruhum, hawa wametabarra, wamejitolea, hawa hawafai, haifai. Hata kama atakuwa anapeleka msikitini utabarra baadhi ya mali, zile mali hazitaruhusiwa kutumiwa na watu wa msikiti. Nafahamiana hapa? Kwa hiyo mkopo lazima ipatikane kwa mtu ambaye alikamilisha masharti baligha na akila rashida. Ama ikiwa ni sabi, hafai kukopa. Sawa, majnun hafai kwake kukopa. Safi haifai kwake kukopa. Na sharti la tatu, laisa lilmuqridi an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Ambao sharti limeelezea hapo katika sharti la kwanza, au katika adila hizi. Sawa, kwamba hairuhusiwi kwa mwenye kukopesha, kama kutoa pesa zake kwa ajili ya kumkopesha mtu, hawa ndio mwenye kukopa, mkopesha anayemkopesha mtu ili amlipe. Laisa lilmuqridi an yashtarita ziyadatan fi malihi allati aqradahu, hairuhusiwi kwa mwenye kukopesha kumwekea sharti la ziada katika mali yake ambaye aliyemkopa. Yaani kusema kwamba mimi bwana nikikupa 10,000 yangu, nabidi unilipe 12,000. Lakini wakati huo huo, ikiwa kama hakumwekea sharti, ikiwa kama hakumwekea sharti, anaruhusiwa kumlipa na ziada yule mwenye kukopa. Yule mwenye kukopa yule akiona kwamba huyo kanifanyia wema, 10,000 hii mimi nitampa 12,000, hii ziada kutoka kwangu na wala si sharti, la basa bihi, na wala ile haitwi nini? Haitwi ni riba. Riba inapatikana pale ambapo watakapokuwa amemwekea sharti. Maana ukopesha hii 10,000 kwa sharti unilipe 12,000. Hode? Lianna dhalika mina riba, sababu hiyo ni katika riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha, haifai kwake yeye kuichukua. Bal yaktasiru ala almablaghi alladhi dafahu lilmuqtaridhi awwalan, bali ataishia kwenye ile pesa tu ambayo alio mpa yule mkopaji mara ya kwanza. Yani kama 10,000, basi ataishia kwenye 10,000 yake. Ile 2,000 kama aliweka sharti, basi asichukue. Kama aliweka shati utalipa 12,000, basi wakati wa kulipa akishajua hilo asichukue ile, achukue ile 10,000 yake basi. Wazi ya jamaa? Ha? Nirudie ni shati la tatu. Laisa lilmukridhi an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi akradahu. Haifai kwa aliyekopesha kumwekea sharti yule ambaye aliyemkopa katika mali yake ambayo kamkopesha. Katika mali yake ambayo kamkopesha, mfano wake ni kwamba Muhammad amempa Zaid shilingi 10,000. Haifai kwa Muhammad kuchukua zaidi ya 10,000 katika ile ile mali ambayo alimkopesha Zaid. Fahamu tu? Haifai kwa Muhammad kuchukua zaidi ya 10,000 ambayo kamkopesha Zaid. Limana lianna dhalika mina riba. Sababu zaidi ya 10,000 ile, ikiwa ni 1,000, 2,000, 3,000, itakuwa ni katika riba. Alaya jizinamu akhluha. Haifai kwa Muhammadi kuchukua ile 2,000 au 3,000. Bali yaktasiru ala almablaghi alladhi dafa'ahu lilmuktaridhi awalan. Bali atachukua, atachukua kile ambacho alichomkopa mwanzo. Atachukua kile, Muhammad atachukua kile ambacho alichomkopa mwanzo zaidi ambacho ni kiwango cha shilingi 10,000. Ha? Wazi? Ha? Shati la nne. Idha radda al-muqtaridu ala al-muqridi ahsana mimma akhadhahu au a'tahu ziyadatan duna shartin au qasdin sahadhalika li'annahu tabarru'u min al-muqtaridi wa husnu qada'i. ويدل عليه حديث أبي رافع السالق. حديث أبي رافع السالق. إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه. زيد ساسا ليكوبيش وانا محمد أكيرجيشا كو محمد زيد يكيل الچتكوة كو محمد الفكومي كاريجيشا الفكومي نتانو أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد أو محمد أكاوا أمبوكيا كتوكا كواناني كوزيد زيادة دون قصد أو شرط بلا كتنغولية شرط موانزو أو بلا كسودية. صح ذلك تندقلك تماك نصيحي. صح ذلك تندقلك تماك نصيحي. لماذا؟ لأنه تبرع من المقترض وحسن قضائه. سابو kule kunakuwa ni kujitolea kwa yule aliyekwenda kukopa, kadhalika ni na ni mkopo mzuri kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Rafi. Wazi? Mtume صلى الله عليه وسلم alipokopa ngamia wa kawaida tu, alipoletewa ngamia wa sadaka, akamtuma Abi Rafi aende akachukue ngamia kule. Abi Rafi akaleta jawabu kwamba sikupata sikokuwa ngamia ambaye mwenye miaka 6 anaenda wa 7. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia chukua huyo huyo lipa deni. Chukua huyo huyo lipa deni. Sababu hii ni katika malipo yaliokuwa mazuri. Deni katika malipo yaliokuwa mazuri. Kwa hii Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwa amekusudia, ndio maana ya neno duna shartin au qasdin. Bila sharti kwa yule mukrid au qasdin kwa yule muktarid. Wazi? Duna sharti kwa yule mukrid ambaye angeliweka lile sharti kule lakini hakuweka. Wazi? Au qasdin, duna qasdin kwa yule muktarid ambaye yeye alimtuma Abi Rafi akaangalie kule ngamia ambaye angeendana umri mmoja na yule aliyemkopa. Wazi? Lakini hakupatikana yule, akupatikana zaidi, akamwambia lipa kwa sababu hiyo ni malipo yalikuwa mazuri. Sah dalik ndio kile kitaswihi yana utabarru min al-muqtaridhi wa husn qada'i wa yadullu alayha hadith Abi Rafi nisaka hadith Abi Rafi litawni wadhiha rawa Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam astalafa min rajulin bakran wadhih wa qaddimat alayhi ibla sadaqa aw ibla sadaqa wa amara Abu Rafi an yaqdi ar-rajul bakrahu farja ilayhi Abu Rafi fa qala lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan فقال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء. واضح ها؟ شرط 5 ان يكون Al-muqridu malikan lima yuqriduhu. An yakuna al-muqridu malikan lima yuqriduhu. Awe anayekopesha ni mmiliki. Yani Muhammad huyo anayetoa pesa kumkopesha mtu. Ha? Malikan lima yuqriduhu, anamiliki ile ambacho anachokopesha. Anachokopesha. Lazima mtu usikopeshe kitu usichokuwa nacho, eh? Wala yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Haruhusiwi kukopesha mtu kitu ambacho hakimiliki. Sawa. Wapo watu ambao wanakopa, wanawakopesha watu kitu hawakimiliki. Na eh, hamna shida. Nitakupa tu, hamna tatizo. Wewe uje tu chukue. Eh, anakuja anampa. Kisha baadaye mwenye nacho akija kuomba sema alikuja mtu mmoja akaniambia nimkopeshe, nikamkopesha. Sawa? Haya. La juzu lahu anayekuza mala ya mbiki. Katika masharti pia, sharti la mwisho hapa ameweka min almuamalati ribawiyati muharrama, katika miamala ya riba ya haram, ma takumu bihi albunuk fi waqtina alhadir, yale ambayo inafanywa na mabenki katika nyakati zetu hizi za sasa. Ah, min aqdi qurud bainaha wa baina dhawil hajat, mikataba ile ya mikopo baina ya benki na watu wenye haja, watu wenye shida. Kwa bunuk tadfa lahum mabaligha min almal, benki zinawapa hawa watu wenye haja pesa nadhira faida muhaddada, ili waweze kurejesha faida maalum. Taakhudhuha ziyadatan ala mablaghi alqard, wao benki wanakuwa wanachukua zile pesa ikiwa ni ziada ya kile ambacho walichokopa, zile pesa ambazo walizo wakopesha watu. Wazi, ha? Au yatafiku albank ma almuqtarid, au anafikiana benki na anayekuja kukopa kwenye benki, ala qimati alqardi, wanafikiana kiwango cha mkopo. Humma yadfa'u lahu albank aqall min alqimati almuttafaq alayha, kisha benki wanampa huyu mtu mwenye kukopa kiwango kidogo ambacho yani ni chini ya kile ambacho chakubaliana. Ala yaruddaha almuqtaridu kamilatan, kwa sharti kwamba aliyekuja kukopa aje arejeshe kamili. Nafikiana milioni 10 na kwa milioni 10, lakini na nitakupa milioni 9 ili wewe ulipe milioni 10. Hiyo ni sura nyingine. Hiyo ni sura nyingine. Fa madhala anasema yatlubu almuqtaridu min albank mablagha 100,000. Mtu anakuja kukopa benki 100,000 laki moja. Fayuti lahu albank 80,000, benki inampa shilingi 80,000. Wayashtaritu alayhi an yaruddaha 100, na inamwekea sharti arejeshe le deni, arejeshe kiwango cha laki moja. Wa hadha min arriba almuharram aidha, hadha min arriba almuharram aidha. Hiyo inapatikana katika viwanja, katika nini, watu wanataka kiwanja cha milioni 100 au milioni 50. Ha? Benki inaenda kulipa ile milioni 50, lakini wewe utalipa milioni 55. Au nyumba, watu wanataka nyumba milioni 200, wewe utalipa milioni 215. Wazi, aliyakuwa umekwenda kukopa benki pesa ukanunue nyumba, wao tena hawakupi pesa kamili, hawakupi pesa mkononi. Wanachukua zile pesa, wanamwita mwenye nyumba, wanaandikishana na mtu pesa, wewe unachukua nyumba, wao wanabaki na ukata kano kwenye mshahara au kadha au kadha au kadha. Na thamana inakuwa ni nyumba na viwanja vyako 6. Maana yake kama hutoweza kulipa, wala shaka kama utakuwa umeshalipa takriban thamani ya nusu au robo au robo tatu, basi wachukue ile nyumba na wachukue na vile viwanja. Na wa hadha min riba al-muharram aidha, na hii ni katika riba iliyoharamishwa pia. Hii ni katika riba iliyo haramishwa. Naam. Tumesoma hukumu. Soma hukumu ha? Sheikh Fadhani hapa anasema katika mulakhas, wal-iqradu mustahabun. Al-iqrad mustahab. Kwa kukopa ni jambo la kupendeza, fihi ajrun adhim, na ndani yake kuna ujira mkubwa. Kala sallallahu alayhi wasallam, mami muslimi yukridu musliman qardan maratani illa kana kasadakati mara. Hadithi Ibn Maja umetangulia. Na akasema pia wakadikila inna al-qarda afdalu min as-sadaqa, kama kukopa ni bora kuliko sadaka. Liannahu la yaktarizu illa muhtaji, sababu hakuna anayekuja kukopa isipokuwa mtu mwenye haja. Fil hadithi sahih, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya, mtu ambaye atakayemuondolea mu'mini tatizo katika matatizo ya duniani, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, Allah atamuondolea matatizo miongoni mwa matatizo ya siku ya kiyama. Kadhalika akasema Sheikh Fadhani, falqardu fi'lun ma'rufin. Wadha? Kwanza ni mustahab. Wadha? Jambo la pili ni afdalu min as-sadaqa. Wadha? Jambo la tatu fi'lun ma'ruf. Kwa nini fi'l ma'ruf? Li'anna fihi tafrijun lil lidda'iqati 'anil muslim. Sababu kuna kuondoa dhiki kwa Muislamu, qada'u li hajatihi, na kuondoa kidhi la haja yake. Anasema Sheikh, walaisa al-iqtiradu min al-mas'alati al-makruha, na wala kukopa sio katika masala ya karaha, kama jinsi wanavyodhani baadhi ya watu kwamba kukopa ni katika masala ya karaha. Wazi? Kwa nini si katika masala ya karaha? Fakad iktaradha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amekopa. Wazi? Mtume sallallahu alayhi wasallam amekopa. Katika hadithi ya Abu Huraira hii ambayo tumetoka kusoma, tusema alikopa. Wazi? Na kama da adhan baada hapa Sheikh Fadhani aleta haya masala ya ziada katika mkopo. Asema wa yahrumu ala al-muqridi an yashtarita ala al-muqtaridi ziyadatan fil qardi, kama ni haramu kwa mwenye kukopesha kumwekea sharti ya yule mkopaji ya kuzidisha katika mkopo. Karaji ma ulama wala annahu idha sharata alayhi ziyadatan fa akhadhaha fa huwa riba. Kana ameeleza hivyo hivyo kwamba mkubaliana mchoni kwa ijmaa kwamba mtu atakapomwekea sharti la ziada katika kila chukopa, basi akachukua, basi atakuwa amekula riba. Kisha kaeleza na yeye kwamba tafaluhul bunuku al-yawma min al-iqrad bil fa'idati riban sarihun. Fahamu sana wale wenye kwenda kuchukua mikopo ya riba kwamba kile kinachofanya na mabenki leo kukopa kwa faida ni riba ya wazi, sawaan kana qardan istihlakiyan au inmaiyan kama yusammunahu, fala yajuzu lilmuqridi sawaun kana bankan au qardan au fardan au sharikatan. Haifai kwa sura ya aina, haifai kwa sura ya aina yoyote, ayakhudha ziyadatan fil qardi mushtaratatan, mtu kuchukua ziada katika mikopo hali mwenye kuweka sharti bi ayi ismin sama hadhi ziyada, kwa jina lolote ambalo ataipa ziyada hii. Ama sasa hivi imekuwa mashuhuri kwamba watu wana kopa katika mabenki, kisha miamala hiyo wanaipa miamala ya kisheria iliyopo katika kitabu ya fiqhi ili kuhalalisha ile miamala yao, hata kama sura ile itakuwa haidani ile sura. Wazi? Wasawa unsumiyat hadhi ziyadatu ribhan au faida au hadiya. Sawa ziyada hii itakuwa ni faida au zawadi au sakana darin au rukuba sayara au kuwekwa kwenye nyumba au kupanda gari, madama anna hadhi ziyada au hadhi hadiya au hadhi manfa'a ja'at an tariq al-musharaqa, madam tu ziada hii au zawadi hiyo itakuja katika njia ya musharaqa. Au kuna hadithi ambayo ameitoa Imam al-Baihaqi min hadithi Fadala ibn Ubayd, bani qaida katika masala ya kukopa, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, kila mkopo ambao utakaosababisha kuleta manufaa na faida huo mkopo ni riba. Kadhalika katika hadithi ya Anas marfu'a, idha aqrada ahadukum qardan ahada ilayhi au hamalahu ala dabba fala yarkabuha wala yaqbal, kama mtu atakapokopa mkopo akawa ametoa zawadi au akawa amembeba kwenye mnyama, basi asipande wala asikubali zawadi, ila yakuna jara bainahu wa bainahu kabla dhali, so kuwa kile cha kubebana na kupeana zawadi kilipita kabla ya kukopana. Kama waliokopana wasifanyiane wema ambao utakuwa utasababisha kuleta shubha ya kwamba wema ule umekuja baada ya mmoja kukopa mwingine, hizo kopa ambapo utakapokuwa walikubaliana kabla ya hapo. Hadithi rawahu ibn Majah, kadhalika lahu shawahid Al-Maja walahu shawahid kathira, walahu shawahid kathira. Mwendelea kusema Sheikh Fawzani, waqad thabata an Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu annahu qal idha kana laka ala rajulin haq, ikiwa wewe utakuwa kwa mtu fulani una haki yako fa ahada ilaika himla tibnin, labda akakupa ofa wewe ya kukubebea makapi ya ngano iliyokamuliwa, juisi ya ukadha kwa ajili ya chakula cha wanyama, fala taakhudhuhu, sichukue hiyo, fa innahu riba, hakika kitendo hicho itakuwa ni riba, kitendo hicho itakuwa ni riba. Na hadithi hii na hukumu ya rafu min nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa inaonyesha kwamba haifai kwa mwenye kukopeshwa, haifai kwa mwenye kukopeshwa kuchukua chochote katika zawadi ambayo inatokana na manufaa ya ile ya kile ambacho chokopa. Wazi? Itakapokuwa jambo hilo limekuja kwa sababu ya kukopa. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo. Na kwa sababu gani? Lianna alqarda innama huwa aqdu irfaqin bil muhtaj, kwa sababu kukopa ni akdi ya kumsaidia yule mwenye kuhitajia na kumfanyia upole, wa qurbatun ila Allah, na ni akdi ya kujikurubisha kwa Allah. Fa idha sharata alayhi فإذا شرط فيه زيادة أو تحراها, ikiwa atamwekea sharti ya kuzidisha au akawa ameikusudia na kuiwinda hiyo zawadi hiyo ziada, wakasadaha watatala ilaiha, kaikusudia pia na akawa ameitatala ilaiha, yani ame ipoint kuiona, faqad akhraja al-qarda an mawdu'ihi alladhi huwa at-taqarrub ila Allah bidafi hajati al-muqtadi ila ribhi al-muqtadi, atakuwa ame toa ameutoa huo mkopo katika maudhui yake ambayo ni kujikurubisha kwa Allah kwa kutoa, kwa kuzuia haja ya yule mwenye kukopa kwenda kwenye ribhi ya yule mwenye kukopesha. Fala yasiru qardan, fala yasiru qardan, hii haitoitwa tena ni nini, haitoitwa ni qard, kwa sababu malengo yamepotea, kwa sababu malengo yamepotea. واضح ها؟ أنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.